Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Bałtyku utonął kolejny turysta, wszedł do wody na dzikim kąpielisku. Będą wnioski do sądu po sobotniej promocji książki Jacka Międlara. Zarzuty mogą usłyszeć niektórzy protestujący i niektórzy zwolennicy byłego księdza. Wytypowano dwóch podejrzanych o otrucie Siergieja Skripala i jego córki. Wielka Brytania będzie domagała się ich ekstradycji. Kolejny turysta utonął w Bałtyku. Do tragedii doszło na niestrzeżonym kąpielisku w Kopaniu w zachodniopomorskim. Dwóch mężczyzn weszło do morza. 46-latek wypłynął w głąb morza i w pewnym momencie jego kolega, który znajdował się bliżej plaży, stracił go z pola widzenia. 46-latek został wyciągnięty przez kolegę wody na miejsce. Zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które podjęło próbę reanimacji. Niestety nie udało się przywrócić czynności życiowe. Lekarz stwierdził to. Opowiadała Agnieszka Łukaszek z policji w Sławnie. Ratownicy i policja jak mantrę powtarzają apel o niewchodzenie do wody przy czerwonej fladze i na niestrzeżonych kąpieliskach. Wczoraj w całym kraju utonęło 10 osób, w ostatni weekend 30. Dla niektórych będą konsekwencje po sobotnich protestach na wrocławskim rynku. Chodzi o uczestników przepychanek, do których doszło podczas promocji książki byłego księdza Jacka Międlara. Moja walka o wolność wyznania byłego księdza. Po jednej stronie byli zwolennicy księdza, po drugiej jego przeciwnicy. Kilkadziesiąt osób zostało spisanych. O możliwych konsekwencjach opowiada sztabowy Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze kierować będą wnioski ukarane do sądu, między innymi za przeszkadzanie w legalnym zgromadzeniu, a także utrudnianie oraz prowadzenie zgromadzenia mimo tego, że zostało ono rozwiązane. A zebrane dowody trafią do prokuratury. Ta sprawdzi, czy śledztwo będzie prowadzone w kierunku naruszenia przepisów o zgromadzeniach. Chcę przypomnieć wspólnocie międzynarodowej, że Rosja nie przestrzega prawa międzynarodowego. Dlatego w Gruzji spotkali się szefowie dyplomacji Polski, Litwy, Łotwy oraz wicepremier Ukrainy. Domagają się wywarcia nacisku na Moskwę, aby rozwiązać konflikt w Donbasie, a także aby oddać Gruzji jej tereny w Osetii i Abchazji. Szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz mówił też, że kraje Zachodu nadal chcą wspierać Gruzję w jej reformach. Kraje Zachodu czekają na Was w świecie demokracji. Doceniamy wysiłki społeczeństwa i władz Gruzji, aby zreformować system w kraju. Doceniamy znaki solidarności Gruzji z Zachodem, takie jak wysyłanie wojsk w ramach misji NATO. Politycy wspólnie złożyli dzisiaj kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Spotkali się także z międzynarodowymi obserwatorami, którzy monitorują sytuację na pograniczu gruzińsko-osetyjskim. Jutro pojadą na granicę i oddadzą hołd żołnierzom, którzy zginęli w czasie wojny sprzed 10 lat. Jest umowa na kolejny odcinek ekspresówki Via Baltica. Podpisano ją dzisiaj w Ełku, a dotyczy odcinka z Nowej Wsi do Gut, mającego 230 kilometrów. Koszt to 700 milionów złotych. Cała droga połączy Warszawę z krajami nadbałtyckimi. Została nam do podpisania jedna umowa na około 13 kilometrów Via Baltiki w okolicach Łomży. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 2021, trzeci kwartał. Mam nadzieję, że pojedziemy Via Baltiką, nowoczesną, bezpieczną, dwujezdniową drogą o parametrach bez mało autostrady. To, czego jesteśmy świadkami. Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Ma za zadanie, aby przyspieszyć przemieszczanie się zarówno wewnątrz naszego regionu, jak i otwarcie na całą Europę. Trzy odcinki biegnące przez Warmię i Mazury będą kosztować 1,9 mld złotych. Brytyjscy śledczy mają na oku dwóch podejrzanych o otrucie Siergieja Skripala i jego córki. Rząd w Londynie będzie chciał ich ekstradycji. Te informacje ujawnił dziennik Guardian i od razu pojawia się pytanie, czy jakikolwiek wniosek o ekstradycję coś wskóra. Między innymi o tym w relacji naszego korespondenta na Wyspach Adama Dąbrowskiego. Długie miesiące śledztwa, setki osób zaangażowanych w dochodzenie, efektem zidentyfikowanie dwóch podejrzanych, szczegółowe odtworzenie niemal każdego ich kroku od momentu wylądowania na wyspach przez przybycie do Salisbury aż po powrót do Rosji. Jak donosi Guardian, prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny. Dziennik pisze, że w rządzie długo trwały spory, czy jest sens domagać się owego wydalenia. Przeciwnicy argumentowali, że będzie to tylko pusty polityczny gest. Jakie są szanse, że Moskwa wyda tych ludzi? Eksperci są zgodni. Zerowe. I przypominają, że do podobnej sytuacji doszło po zabójstwie Aleksandra Litwinienki.

stulecie odzyskania niepodległości Polski Klub Wyścigów Konnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszają na 40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. 10-12 sierpnia. Warszawa. Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Główny patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Zapraszam. Klub Trójki. I zaczynamy od muzyki Krzysztofa Komedy z filmu Matnia. Nie tylko piękna muzyka, ale myślę, że jakoś to jest niestety na temat. Muzyka do filmu Matni, kompozycji Krzysztofa Komedy. Witam w studiu panią profesor Joannę Pijanowską. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, panie. Uniwersytet Warszawski, pani z biologiem i ekologiem. Pani doktor Anna Kalinowska, dzień dobry. Dobry wieczór. Też Uniwersytet Warszawski i także Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody. I pan profesor Piotr Skubała, już znany państwu z Klubu Trójki i nie tylko. Akarolog, to znaczy taki ktoś, kto się zajmuje roztoczami, i ekolog, działacz na rzecz ochrony przyrody z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie profesorze. To już mniej więcej wiadomo, o czym będziemy rozmawiali. Najpierw zacznę może od tego, że pojawiają się ciągle jakieś raporty, nowe raporty naukowców, które odnoszą się do zmian klimatycznych, do stanu środowiska. No na przykład w niedawnym, 1 sierpnia, numerze Gazety Wyborczej jest taki duży artykuł na temat raportu klimatologów, no bardzo szacownego grona, to jest między innymi Princeton, Oxford i jeszcze kilka innych instytucji, i oni mówią o tym, że te straszliwe upały będą się powtarzały i ich ryzyko jest dwukrotnie wyższe niż jeszcze 100 lat temu. Ten raport nie ma do końca takiego statusu naukowego, ponieważ on nie został opublikowany w prasie naukowej, nie został poddany fachowej ocenie. Zresztą te raporty klimatyczne no, często są negowane, no bo jakże my możemy mówić, co będzie z klimatem i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o pewnym raporcie, który bardzo trudno zlekceważyć. On powstał i właśnie o nim bardzo mało mówiliśmy, mówiono w polskich mediach. Nie był właściwie tematem debaty publicznej. On się ukazał w listopadzie już. I to był taki raport, który podpisało 15 tysięcy naukowców z całego świata, nawet ponad. Z Polski 100... Ile osób, panie profesorze? 105 osób z Polski. I państwo też ten raport, tak, ten apel tak, podpisali. Z sygnatariuszami. I ten, właśnie to trzeba dość, myślę, bardzo poważnie potraktować to, co tam jest napisane, dlatego, że tam są pokazane zmiany, znaczy tam jest kilka parametrów takich, które dotyczą stanu środowiska naturalnego, mówiąc w wielkim uproszczeniu. I widać z tego, że no po prostu wygląda to źle. Ten raport ma taki podtytuł drugie, to może pan poda pełny tytuł, panie profesorze, pan jest w tym biegły, pan tłumaczy na polski ten raport. Tak, tak, na język polski, jedno z 21 tłumaczeń na język polski jest też się ukazało. World Scientist Warning to Humanity a Second Notice. Mhm. To jest drugie ostrzeżenie naukowców z całego świata do ludzkości. Drugie, ponieważ w 1992 roku ukazało się pierwsze. Wówczas ono było podpisane przez 1700 naukowców, w tym połowa żyjących laureatów Nagrody Nobla z 71 krajów. Obecny raport ostrzeżenie jest podpisane przez ponad 15 tysięcy, jeszcze ponad 5 tysięcy naukowców z całego świata poparło ten apel, także mówimy o 20 tysiącach naukowców. Już teraz 20 tysięcy. Tak. No to jest rzecz wyjątkowa. Jeszcze nie było takiej mobilizacji świata naukowego do tego, aby dotrzeć do społeczeństwa, do polityków, przekonać, że jest źle, że jest bardzo źle, że nie mamy czasu, jeszcze nie było. I ten apel można podpisywać jeszcze, prawda? Tak, jeszcze w tej chwili organizatorzy, główny autor też zachęcają do tego, że mogą podpisywać nie tylko naukowcy, także przyjmują również głosy spoza środowiska naukowego, tak żebyśmy zobaczyli, no ile osób przejmuje się losem naszej planety. W tym raporcie... można znaleźć ten link, jeśli ktoś zechce podpisać? Ja myślę, że wystarczy tytuł wpisać w języku angielskim, ewentualnie w języku polskim i dotrzemy do tego. Czyli to jest World Scientist's Warning to Humanity. Tak jest. Tak, tak. Przestroga naukowców z całego świata. Z całego świata. Mhm. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W tym raporcie... Aha, no może opowiedzmy o tym raporcie. W tym co tam raporcie jest? Pojawiają się naprawdę słowa bardzo mocne. Już w pierwszym raporcie w 1992 roku te słowa były mocne. Ja tu zacytuję dwa tylko przykłady. Istoty ludzkie i świat naturalny znalazły się po przeciwnych stronach. Mocne bardzo słowa. Inny cytat z 1992 roku. Potrzebna jest całkowita przemiana naszego sposobu traktowania Ziemi oraz wszelkiego życia na niej. Minęło 25 lat. Pytanie, czy coś się zmieniło. Ten raport właśnie przedstawia badania naukowe z całego świata przez ogromną rzeszę naukowców prowadzone w ciągu 25 lat i pokazują kondycję naszej planety 25 lat temu i teraz. To może za chwilę o tym powiemy, tylko jeszcze mam do państwa takie pytanie, bo dlaczego tak jest, że te raporty, no zacząłem od tego klimatycznego raportu i inne klimatyczne raporty, jest ich wiele, to jednak w Polsce jakoś przebija się głos tych 3% naukowców, którzy negują to, że te zmiany klimatyczne są spowodowane przez działalność ludzką, a 90, podczas gdy tam 90 parę procent naukowców, którzy jest przeciwnego zdania, właśnie ten głos jest słabo słyszalny. Słuchaj, 3%, a nie 97%. Dlaczego tak jest, państwa zdaniem? Ja może bym wróciła jeszcze do tego raportu z 92 roku. Akurat miałam okazję ten raport jako... Właściwie nie był on wtedy w Polsce bardzo szeroko przedstawiony i praktycznie był takim troszkę u nas głosem wołającym na puszczy, ale był to raport, który właściwie został wzmocniony przez setki tysięcy badań w międzyczasie, przez te 20 lat. I były to badania dotyczące nie tylko spraw klimatu, ale również spraw zaniku różnorodności biologicznej, spraw również związanych z kłopotami z wodą na naszej planecie. Bardzo wiele elementów było tam poruszanych i do tej pory te badania są prowadzone w różnych grupach. I ta grupa podpisujących raport to jest, można powiedzieć, kropla w stosunku do liczby osób zaangażowanych w przygotowanie tych raportów. Mhm. I to jest bardzo ważne. I myślę, że bardzo wiele osób, które są zaangażowane w przygotowanie tych raportów, chociażby to Biodiversity Outlook, czyli raport dotyczący stanu różnorodności biologicznej, to było w tej chwili zaangażowanych w ten ostatni raport około 6 tysięcy naukowców z całego świata. Mhm. To jest ogromna, ogromna grupa ludzi. I myślę, że może jest to tak, że oni są wszyscy ci bardziej zaangażowani w przygotowanie tych badań niż potem ich nagłośnienie. To chyba to jest też jedna z przyczyn, że wiele z tych materiałów po prostu ginie w czasopismach naukowych, a nie no tak, jest szeroko ale nawet ten drugi raport jednak, no jakoś tam on był jakoś komentowany, ale to był jeden dzień, mimo bardzo mocnej wymowy tego raportu. No właśnie on jakoś tam przepadł. No właśnie nie przejęliśmy się tym specjalnie, prawda? I myślę, że z tymi kolejnymi raportami, które przychodzą, no to też tak się obchodzimy jakoś. A, właśnie przesadzają. Przywykliśmy do tego, że raporty sobie, a życie sobie. Jakoś żyjemy, jesteśmy już, trochę to jest tak jak w tej bajeczce o pasterzu i wilku, że już się przyzwyczailiśmy do tego, że dzieje się źle, a jednak jakoś wszystko toczy się nadal. Więc myślę, że nastąpiło pewne takie znieczulenie na informacje złe, niedobre, które się też często odrzuca po prostu jako taki typowy sposób ludzkiego zachowania. Lepiej zatkać uszy, bo i tak nic nie możemy z tym dalej zrobić. To może opiszmy, jakie parametry naukowcy wzięli pod uwagę, analizując stan Ziemi, w tym porównując te dwa czasy, czyli 92-2018. Tam jest kilka, czy no, bo nawet może kilkanaście parametrów i może powiedzmy o tym, co tam w tym raporcie jest, pani profesor. Joanna Pianowska. Cały szereg zjawisk bez wątpienia związanych z antropopresją, czyli z presją, jaką człowiek wywiera na zasoby biosfery. Mowa jest tam o stanie siedlisk naturalnych i stopniu ich degradacji. Mowa jest o zmianach klimatycznych naturalnie, to jest bardzo ważny wątek tego raportu. Mowa jest o defaunizacji. Nie kocham tego określenia, ale tak się o nim też mówi, to znaczy tak naprawdę o masowym ginięciu rozmaitych gatunków, przecież nie tylko zwierząt. Mowa jest o zanieczyszczeniach gleb, atmosfery i wód. I no, właściwie wszystkich tych zjawisk, z którymi stykamy się na co dzień, nie sposób udawać, że ich nie ma. My wszyscy mamy je w polu widzenia. I zarazem to są te obszary, w których w końcowej części publikacji autorzy sugerują możliwe do podjęcia działania, które miałyby uchronić planetę przed ostateczną zagładą. Może o tym zaraz powiemy, ale jeszcze chodzi mi o skalę tych zmian. No na przykład, ja sobie tu wynotowałem, dostęp do wody pitnej w ciągu tych 20 paru lat. Tak, 25 lat. Od 1/4 się zmniejszy. 26%, tak. Właśnie procenty mogę... Bardzo proszę. Pamiętam je już dobrze. Straciliśmy... prawie 1/3, 29% kręgowców w ciągu 25 lat. Martwe strefy w oceanach wzrosły o 75%. Straciliśmy 129 milionów hektarów lasów tropikalnych, czyli to jest obszar dużego państwa Republiki Południowej Afryki. Liczba mieszkańców globu, ludzi wzrosła o 35%. W tym samym czasie liczba przeżuwaczy wzrosła o 20%. Przybywa nas... Czyli zwierzęta hodowlane. Zwierzęta hodowlane. W tej chwili mamy taką sytuację. Właśnie na dniach ukazał się raport w amerykańskim czasopiśmie, który pokazuje, jak wygląda biomasa ssaków na naszej planecie. 60% to są ludzie, 36% to są przeżuwacze, czyli zwierzęta hodowlane, które zjadamy, i 4% to jest reszta ssaków. Dzikich zwierząt, ssaków, kręgowców, można powiedzieć, już prawie nie ma. Jest bardzo niewiele. Zmieniliśmy ten obraz planety w sposób niewyobrażalny. No tak. To jeszcze warto powiedzieć właśnie, bo tutaj była mowa cały czas o procentach, może warto powiedzieć, że te 33% to są ponad 2 miliardy osób, które przybyły na naszej planecie od tego czasu. I jeszcze jeden bardzo ważny zasób planety, o którym się rzadko mówi, który zanika, to jest po prostu przestrzeń. To jest coś, co sobie trudno wyobrazić, ale po prostu tej wolnej przestrzeni, nieposzatkowanej, niepociętej liniami kolejowymi, drogami, jest po prostu coraz mniej. To właśnie ta fragmentacja środowiska jest jednym z takich głównych przyczyn i zanikanie wolnych przestrzeni dla fauny, dla dzikich roślin jest jedną też z bardzo groźnych rzeczy, o których się może mało mówi. Jest tutaj światełko jedno, to może o tym zaraz powiemy. Ale ja Państwa zapraszam do rozmowy. 7 trójek jak zwykle i gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypominam, są z nami dzisiaj pani profesor Joanna Pianowska, pani doktor Anna Kalinowska i pan profesor Piotr Skubała. Ja podkreślam te tytuły naukowe też, żeby powiedzieć, że jesteśmy w gronie, bo już może nie ma tego w Polsce, a może jeszcze jest, że tak zwani nawiedzeni ekologowie coś tam mówią. Państwo są naukowcami, którzy prowadzą badania, piszą książki, uczą studentów, więc to też jest tak. I ten raport, o którym my mówimy, pani profesor pięknie przetłumaczyła, gdyby pani zechciała przypomnieć po polsku. Ostrzeżenie, przestroga naukowców dla świata, czy dla planety. Drugie ostrzeżenie z ubiegłego roku, raport. To właśnie jest raport podpisany przez 20 tysięcy już teraz osób. 15 tysięcy sygnatariusze i, no i 5 tysięcy osób. I opracowany podpisał przez jeszcze znacznie większą liczbę naukowców, więc to też tak wygląda. Ale teraz chcę powiedzieć o światełku w tunelu. Ja mam na myśli dziurę ozonową. To znaczy dziura ozonowa została załatana. To jest jedyny parametr, który wygląda znacznie lepiej niż w 92 roku. To znaczy, że coś można zrobić, bo skoro zrobiono coś z dziurą ozonową, freonów nie ma albo jest mało, no to pewnie można też coś zrobić z tymi innymi niedobrymi rzeczami. Czy jestem zbytnim optymistą, pani profesor? No, ale coś jednak stało. Te pozostałe problemy są chyba znacznie trudniejsze do rozwiązania niż dziura ozonowa, która miała właściwie swoją bardzo wyraźnie zdefiniowaną przyczynę i lokalizację. Natomiast fragmentacja krajobrazu, czy erozja gleb, czy zanieczyszczenie atmosfery w postaci tego smogu, na który oskarżamy się i my, to są zjawiska, które dzieją się właściwie w skali całej planety i źródła ich są bardzo rozproszone i tym samym... A tam było jedno, wystarczyło zrobić jedną rzecz, tak? Wystarczyło zredukować emisję freonu na zasadzie międzynarodowej umowy i rzeczywiście dziura ozonowa przestała... No tak, ale to też wymagało jakichś uzgodnień, jakichś, pewnie były jakieś te dyskusje, no ale przecież my stracimy, a może to przesadzają i tak dalej. To dokładnie tak jak tutaj. Być może było łatwiej dlatego, że można było zrobić jedną rzecz, ale wymagało to zgody, globalnej zgody, prawda? To znaczy, że nadzieja jest. Pani doktor, co pani powie? Pani jest chyba bardziej optymistycznie nastawiona. Ja jestem, widzę, że przypadła mi rola optymistki. Nie. Ale tu akurat była sytuacja taka, że dziura ozonowa dotknęła naraz wszystkie kontynenty w tym samym czasie. Zostało to stwierdzone jako coś, zjawisko, które po prostu dotykało również naszego zdrowia bezpośrednio. prawda, skutki zmian klimatu, skutki zmniejszenia się różnorodności biologicznej, to można uznać, że no, przeżyjemy i to. Natomiast tutaj wzrost zachorowań na nowotwory skóry, to zagrożenie było tak wyraźne, że rzeczywiście zmobilizowało również polityków, których każdy swój pobyt na plaży mógł przepłacić życiem niemal. I rozwiązania technologiczne tutaj były stosunkowo proste. Była to również substancja stosunkowo niedawno wprowadzana do obiegu. Czyli nie było wielu takich i społecznych, i gospodarczych powodów, dla których ograniczenia byłyby trudne. Wszystkie takie międzynarodowe konwencje są tym skuteczniejsze, im mniej dotyczą skomplikowanych problemów i mniej wymagają bezpośrednio zaangażowania pieniędzy na zredukowanie. Panie profesorze, jakieś, i zaraz słuchacze. Jakieś światełko w tunelu jest, jeżeli myślimy o przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W grudniu w naszym kraju, w Katowicach, odbędzie się już po raz czwarty szczyt klimatyczny ONZ-u, COP24. No i wszyscy żyjemy nadzieją, że uda się zawrzeć porozumienia, które, można powiedzieć, popną sprawę do przodu. Chociaż robimy ciągle za mało, co doskonale widać na ustaleniach porozumienia paryskiego, które ma być teraz jakby zagwarantowane ustaleniami konferencji w Katowicach, bo zgodnie z opiniami naukowców, politycy przyjęli rozwiązanie w porozumieniu paryskim. Musimy podjąć działania, aby temperatura nie wzrosła na naszej globie więcej niż 2 stopnie, a zrobić wszystko, żeby maksymalnie 1,5 stopnia. Natomiast te ustalenia paryskie, jeżeli one wejdą w życie i wszystkie kraje się z nich wywiążą, to temperatura wzrośnie o 3 do 3,5 stopnia. Także świat robi zdecydowanie za mało. Próbuje coś robić, światełko w tunelu jest, ale to jest i tak za mało w stosunku do skali problemu i skali zmian. Może teraz powiemy o tym, jakie rozwiązania proponują naukowcy, którzy ten raport opracowali. Jest ich 12, oni nie układają tego w hierarchię, mówią, no to tak po prostu wymieniamy, ale może ja Państwa poproszę o to, żeby jednak pokazać te najważniejsze, a najpierw porozmawiajmy ze słuchaczami. 7 trójek. Pani Anna, dzień dobry. Dobry wieczór, właściwie słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastanawia mnie sprawa odżywiania. To znaczy te proporcje zwierząt hodowlanych w stosunku do właściwie potrzeb ludzkości są zbyt duże. I prosta rzecz mogłaby być światełkiem w tunelu, a mianowicie zwiększenie edukacji lekarzy. Informacji o zdrowym odżywianiu i diecie, bo lekarze właściwie się tego nie uczą, a wiemy, jak ważne jest nasze odżywianie i wpływ potem na choroby cywilizacyjne, prawda? Być może tego rodzaju edukacja i dotarcie poprzez lekarzy do pacjentów, uświadamianie ludziom, że zwiększanie wciąż spożycia mięsa, cukru i tak dalej działa przeciwko nam samym. Bardzo dziękuję i poproszę o komentarz. To jest jeden z tych 12 bodajże punktów, rozwiązań, które proponują naukowcy w raporcie. Panie profesorze. Tak, jedno z 13 tych kroków proponowanych przez naukowców z całego świata. I punkt, który mnie zdziwił, zachwycił, uradował, kiedy przeczytałem, jeden z tych punktów jest właśnie promowanie diety roślinnej. To jest rozwiązanie, które potrzebujemy. Hodowla zwierząt przeżuwaczy jest jedną z przyczyn niebezpiecznych zmian na naszej planecie i wyjściem jest promowanie diety roślinnej. I to jest jeden z tych 13 kroków, które naukowcy proponują. Świetnie, że pani na to zwróciła uwagę. Jeszcze wymienimy kolejne, ale proszę powiedzieć, ja spotkałem się z taką opinią, że właściwie to rolnictwo jest najbardziej odpowiedzialne za ten zawał serca, który przechodzi ziemia. Czy to jest prawda? Ostatni raport dotyczący różnorodności biologicznej pokazuje, że mniej więcej 70% odpowiedzialności za zanik. 70%? Tak. 70? Za 70% mniej więcej odpowiedzialny jest właśnie... Chodzi o zwierzęta hodowlane najbardziej? Nie tylko. O nawozy, o pestycydy w ogromnych ilościach, o zużycie wody, do nawadniania, o monokultury, o zmiany w krajobrazie. To jest, powiedziałabym, 45,5 przyczyny właśnie odpowiedzialności. Pani profesor, pani Joanna Pianowska. To jest prawda, ale też napędową siłą, która generuje przyspieszony rozwój rolnictwa, jest właśnie wielkoprzemysłowa hodowla zwierząt, bo to z myślą o hodowlanych zwierzętach zwiększa się areały roślin uprawnych i roślin jadalnych. I to właśnie hodowla zwierząt generuje ogromny dopływ metanu do atmosfery i dwutlenku węgla, powoduje gigantyczne zużycie wody. Gdyby nie było tego piętra troficznego, nazwijmy to piętra roślinożerców, koniecznego do utrzymania, to ograniczylibyśmy się tylko do upraw rolniczych, które zjadalibyśmy my sami. Ja myślę, że pani Anna tutaj podsunęła dobre rozwiązanie, bo łatwiej jest przemówić do ludzi, chyba argumentując, że chodzi o ich własne zdrowie, niż o zawartość metanu w atmosferze. Także tutaj rzeczywiście rola lekarzy mogłaby się okazać bezcenna. No, jak przekonać lekarzy, jak przekonać konsumentów, ale to jest dalsze piętro tej rozmowy. Najpierw może porozmawiamy z panem Tadeuszem, prawda? Dzień dobry, dobry wieczór. Halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Układy szacunek dla wszystkich obecnych do tej działki. Tadeusz Zleszny, już tam chyba nie pierwszy raz rozmawiamy. Bardzo miło. Otóż zupełnie skłaniam się do wszystkich wypowiedzi państwa naukowców o jedzeniu, o żywności, o zieleninie. Jako syn kułaków, rolnik, powiem coś takiego. Niemcy mają 5% powierzchni pod asfaltem. Rocznie, przepraszam, codziennie, może nie tam wszyscy, nie wszyscy to wiedzą, codziennie my spalamy 100 litrów ropy naftowej, tak zwanej, codziennie, 100 miliardów litrów ropy, do tego gaz, węgiel. Lasy płoną same i drewno, więc to ciepło musi nas zmieniać. Tylko zieleń zatrzyma to, ale no nie wiem, czy jeszcze coś mam do powiedzenia, jakieś pytanie. Nie, no czy... dobrze, nie, dziękuję bardzo. To myślę, że państwo skomentują to, co pan powiedział. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Ja uważam, że to jest świetny przykład z tą zielenią, bo Anna Kalinowska. Nie tylko właśnie te nieszczęsne krowy i inne przeżuwacze, które niszczą atmosferę, ale przede wszystkim wycinanie lasów tropikalnych, chociażby produkcji i sadzenia palmy olejowej i innych właśnie takich energetycznych roślin, dostarczających substancji energetycznych. I tutaj ciągle zapominamy o tym ogromnym potencjale, jakie w regulacji klimatu mają lasy tropikalne. A propos tego, to chyba jeszcze znajdę, tutaj pan profesor pewnie powie to dokładniej, ale widzę, że jest kilka punktów dotyczących lasów, prawda, w tych pomysłach na rozwiązanie. Tak, z tych 13 kroków, które naukowcy proponują, 5 dotyczą ochrony przyrody. 5. Tak, stworzenie większej liczby rezerwatów, zarówno morskich, jak i lądowych. Profesor Edward Osborn Wilson, najwybitniejszy ekolog amerykański, jeden z sygnatariuszy tego też apelu, taką książkę napisał, Pół Ziemi. Jego zdaniem powinniśmy objąć ochroną w tej chwili połowę naszej planety. Wydaje się to nierealne. Zrobić ale ten tam głos, rezerwaty? Tak. Pozwolić tam po prostu no nie zawłaszczyć tą przestrzenią. Ten głos... Na ziemi i na lądzie, prawda? Na ziemi i na lądzie. Ten głos się w tej chwili pojawia. Coraz mocniej przybija. Z innych kroków to przywracanie siedlisk do ich stanu naturalnego, w szczególności lasów. Powinniśmy odtwarzać przyrodę w tych miejscach, które zostały zniszczone. Inne kroki, wprowadzanie rozwiązań prawnych, które by zmierzały do skuteczniejszej ochrony środowiska. 5 punktów dotyczy ochrony przyrody. Te inne kroki, jeden już wymieniliśmy, to kwestia żywności. Ale jeszcze pan jest, coś chce powiedzieć na temat książki Wilsona, o której pan wspomniał. Byłem niedawno na koncercie Paula Simona, jednego z moich ukochanych artystów. On kończy karierę. To był ostatni jego koncert w Europie. I było 100 tysięcy ludzi w Londynie. I Paul Simon, on niewiele mówił, grał i śpiewał, ale w pewnym momencie powiedział tak. A ta piosenka, którą teraz zaśpiewam, mało znana, wybrał mało znaną i specjalnie ją wybrał, żeby powiedzieć te słowa, jak sądzę. Ta piosenka, nosi tytuł Pytania do Aniołów, to jest piosenka, piosenka, którą napisałem w hołdzie, chciałem ją dedykować właśnie Wilsonowi. I proszę Państwa, niech Państwo przeczytają książkę Pół Ziemi, bo to jest taka książka, która jest napisana i tak dalej. To znaczy, że skoro jest jakaś nadzieja, skoro no, człowiek popkultury jednak, nie naukowiec, tylko no, po prostu piosenkarz, mówi publicznie i to bardzo wyraźnie się na tym skupia, żeby taki przekaz wygłosić, po prostu śpiewając swoje przeboje, no to znaczy, że może jednak jakaś nadzieja jest. Ludzie nie gwiżdżą, zagrajesz jakiś przebój pol, tylko słuchają cierpliwie tej piosenki i tego komentarza, który wygłosił. No, może jednak... Ja myślę, że żeby wygrać batalię o naszą przyszłość, bo to jest kwestia... decyduje się nasz los, całej ludzkości w tej chwili. Potrzebujemy nie tylko głosu naukowców silnego, potrzebujemy też głosu znanych ludzi, takich jak pan wymienił, głosu Kościoła, który jest, no, ale słynna może... encyklika papieża Franciszka. Tak, Laudato Si. I tak jak już wspominałem, ten głos płynący z Kościoła jest równie dramatyczny i alarmistyczny jak ten ale z tego, nie z tego ostrzeżenia. No niestety, ale może ja przeczytam taki najnowszy głos z lipca. Proszę bardzo, tak. Tego roku w Watykanie odbyło się sympozjum, które ma wesprzeć nasz katowicki COP, czyli tą konferencję klimatyczną. Posłuchajcie Państwo, co mówił na otwarciu kardynał Peter Turkson. Mówił tak, nasza planeta znajduje się na granicy bezprecedensowej globalnej katastrofy. Drugi cytat z tego przemówienia wstępnego. Skutki zmian klimatycznych, to jest ocieplenia i podnoszenia się poziomu mórz, stawiają pod znakiem zapytania przyszłość ludzkiej egzystencji. No mówimy to trudno powiedzieć o naszej przyszłości dzisiaj. Proszę Państwa, to ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, co o czym profesor zaczął mówić, o marnotrawstwie żywności. To chyba też nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to jest wielki problem, jaki wymiar ma, jaką skalę ma ten problem. Proszę o tym powiedzieć więcej. No, myślę, że gdyby nie gigantyczne w skali globalnej, w skali Polski również marnotrawstwo żywności, to uporalibyśmy się z problemem głodu na świecie. To nie jest kwestia tego, że brakuje żywności, tylko to jest kwestia chorej dystrybucji tej żywności i właśnie marnotrawienia całych ton jedzenia. Ja w tej chwili nie potrafię przywołać liczb, które są... Ja słyszałem o tym, że w Polsce 1/3. Co najmniej 1/3. Tak. I budzą się również w Polsce takie ruchy, które spontaniczne ruchy ludzi, którzy chcą tę żywność przywrócić do obiegu niejako, to znaczy, która nadaje się jeszcze do spożycia, którą wielkie centra handlowe wyrzucałyby na śmietnik, żeby jednak dystrybuować ją wśród tych najbardziej potrzebujących. I w takich właśnie oddolnych akcjach ja osobiście upatruję nadzieję, że to można jakoś w ramach własnego gospodarstwa zredukować. Chciałbym jeszcze Państwa poprosić, żeby Państwo powiedzieli coś o punkcie drugim w tych 13 kroków. To jest coś bardzo ciekawego. Mianowicie tu chodzi o, no mniej więcej cytuję, ale trochę skracam, utrzymanie usług ekosystemowych przez, to akurat to dotyczy lasów i łąk i ekosystemów takich lokalnych. Co to znaczy usługi ekosystemowe? My sobie nie zdajemy sprawy i to w tej chwili się w ogóle tworzy taka nowa gałąź ekonomii, ile po prostu czerpiemy z tego, co sama natura jest w stanie wytworzyć, oczyścić, zmienić. Takie badania prowadzone dla miast pokazują, że usługi drzew miejskich i zieleni miejskiej w taki sposób odświeżają klimat, zmniejszają miejskie wyspy ciepła, powodują w ogóle większy komfort psychiczny. Gdyby to przeliczyć na konkretną, szeleszczące banknoty, są to zupełnie niewyobrażalne sumy. W bardzo wielu rzeczach, bardzo wiele sytuacji, ochrony przed powodziami, zanieczyszczenia powietrza, również usługi ekosystemów dotyczą takich prac polowych, owadów zapylających. To są wszystko gigantyczne sumy, których my w tym rachunku ekonomicznym ciągle jeszcze nie uwzględniamy. To jest szalony potencjał, utrata którego powoduje kolejne nakłady zupełnie niepotrzebne. I myślę, że tak jak wspomnieliśmy, że tutaj przez lekarzy i przez zdrowie docieramy do ludzi, to również sprawa portfela też jest bardzo istotna. Asia, ale to jest zdumiewające, że my tego nie wiemy w ogóle, że nie myślimy w tych kategoriach, podczas gdy myślimy w kategoriach rynku, pieniądza, właśnie o wszystkim, a wyłączamy z tego ziemię, prawda? Naturę, no nie wiem, ekologię, jakkolwiek tam to nazwiemy. To jest zastanawiające. No właśnie, to jest chyba bardzo dobry, współcześnie czyniony krok w stronę przeliczenia tych wartości, które daje przyroda na konkretną walutę. To przemawia do ludzi bardziej niż to, że na świecie jest zielono i że śpiewają ptaki. Przemawia po prostu wartość na przykład tlenu wyprodukowanego przez rośliny, czy pochłoniętego dwutlenku węgla. To wszystko da się przeliczyć na złotówki i to jest zabieg znakomity. Nie, tak, nie, ja tego nie krytykuję, ja tylko mam na myśli to, że to jest słabo obecne w tak zwanej debacie publicznej. Tak, rozwija się taki nurt ekonomii coraz silniejszy, na szczęście. Aha, no dobrze, to teraz może porozmawiamy ze słuchaczami. Przypominam, 7 trójek. Pani profesor Joanna Pijanowska, pani doktor Anna Kalinowska i pan profesor Piotr Skubała są z nami dzisiaj i rozmawiamy o raporcie. Jeszcze raz, pani profesor, bardzo proszę. Ta nazwa, pani pięknie to mówi. Przestroga naukowców dla mieszkańców globu. Dziękuję. I pan Maciej, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie i powiem od razu z góry, że jestem zaskoczony tym raportem, bo nie słyszałem o nim, chociaż słyszę, że on był w listopadzie wyemitowany i myślę, że to już tutaj nam pierwszą myślą, jaką mi się nasuwa, to, że tak mało jest informacji o takim raporcie, tak ważnym. Akurat wracałem samochodem z podróży służbowej i z zaciekawieniem słucham tego, co słyszę i jestem przerażony. O dziurze ozonowej się słyszało, jakby ta świadomość bardzo mocno rosła, nawet przy używaniu zwykłego dezodorantu. Natomiast o tym raporcie, tych 13 punktach, ja na pewno dzisiaj chętnie sobie to przeczytam. To myślę, że w obowiązku dla każdego mieszkańca Ziemi jest, bo powiem tak, technikiem wyspy przetrwania byłem na Fidżi, na jednej z bezludnych wysp i powiem szczerze, codziennie coś przypływało z tego oceanu, pomimo tego, że byliśmy daleko od cywilizacji i myślę, że chyba tutaj trzeba było zacząć od edukowania w prostych sprawach, takich jak nie wyrzucaj czegoś tam na podwórko, zaczynając od papierka, ucząc naszych dzieci, a patrząc na pana, który rzuca butelkę czy puszkę po piwie. Karzemy ludzi za to, że z psami wychodzą, płacą po 500 zł mandaty, gdzie to jest naturalna jakby rzecz, która się rozkłada i gdzieś tam po prostu tylko nieładnie może wygląda. Natomiast nie karzemy ludzi za to, że rzucają butelkami, śmieciami. Myślę, że to jest taki ważny przekaz. A druga sprawa, jak tak słucham państwa, to myślę, że po prostu brakuje tutaj w tej całej sytuacji odpowiedniej formie przekazu, bo dzisiaj jesteśmy strasznie skomercjalizowani. Jest Instagram, jest Facebook, są wszelkie media społecznościowe, które rządzą się swoimi prawami. Ten przekaz jest tam prosty, obrazkowy i myślę, że to jest taka droga, żeby zacząć edukować tych młodych ludzi. Ja mam 47 lat, więc myślę, że już jestem w średnim wieku, ale też na pewno się dołączam do tego apelu. Ogromnie jestem przerażony, pomimo tego, że mogę już nie doświadczyć tych strasznych zniszczeń. Natomiast no, myślę, że to edukacja młodzieży to jest jakby podstawa i myślę, że na tym zakończę swoją wypowiedź. Dziękuję panu bardzo. Bardzo panu dziękuję. No dobrze, to w ogóle nie ma wątpliwości, że edukacja jest ważna i pewnie podstawowa, tylko czy my mamy tyle czasu, żeby czekać, aż ci młodzi ludzie, którzy zostaną wyedukowani, zmienią ten świat? To jest pytanie. Jest tutaj bardzo, to był bardzo, bardzo cenny głos. Ja akurat zajmuję się edukacją, więc głos mi szczególnie bliski, ale o tym trzeba jeszcze pamiętać, że oprócz edukacji i świadomości strasznie ważne są odpowiednie przepisy, prawo i bardzo się ucieszyłam taką wiadomością, że w wielu krajach jest zakaz stosowania torebek plastikowych i to w wielu krajach afrykańskich, gdzie po prostu dramatyczne zaśmiecenie jest no, przyczyną chociażby ogromnego złożenia zasobów morskich. Mhm. No tak. Czy nawet możliwości korzystania z rozwoju turystyki. Rafa koralowa obwieszona plastikowymi torebkami to jest dramat. Właśnie również to... ekonomiczny dla mieszkańców, którzy czerpali zyski z turystyki. Ale to muszą być zmiany systemowe. Takie, że kazać, zakazać, wprowadzić. Takie rzeczy trzeba zrobić, no bo trudno oczekiwać, znaczy oczywiście należy oczekiwać od nas, żebyśmy my nie śmiecili i tak dalej, ale to, no to nie zmieni sytuacji, jak sądzę. To muszą być znacznie poważniejsze ruchy i kroki, prawda, na poziomie politycznym, globalnym, jakiegoś konsensusu światowego, no nie wiem czego jeszcze, prawda, nie sądzą państwo? No, w kwestii plastików już te pierwsze kroki zostają podjęte. Unia Europejska planuje zakazać wiele asortymentów tych plastikowych różnych. Kiedy to będzie? Już w tej chwili są chociażby dotyczące torebek plastikowych. Tak, tylko to w ciągu kilku lat mamy odejść całkowicie od wielu plastikowych rzeczy typu pałeczki do uszu, czy słomki, czy talerze plastikowe. Tylko dlaczego my tak, kiedy ta planeta jest w tej chwili tak zaśmiecona, oceany gromadzą ogromne ilości plastików, dlaczego dopiero teraz taka refleksja? Już jest, wkrótce będzie za późno. To jest też zdanie z tego no dobrze, raportu. Ale, proszę państwa, co to znaczy wkrótce? Wkrótce będzie za późno, by zmienić kurs. Cytuję dosłownie. Co to znaczy wkrótce? Wiemy? No to jest duży problem, bo już kilka razy mówiło się o tym, że wkrótce czegoś nie będzie, tak że było, wkrótce zadepczę całą planetę. Aha. I jakoś tak, dzięki temu, że na każde niebezpieczeństwo dla planety znajdowało się jakieś rozwiązanie, to wszyscy się przyzwyczaili do tego, że jest to kolejny raport zwariowanych naukowców, którzy pokrzykują, a potem to się i tak nie sprawdza. Więc właśnie musimy jeszcze więcej dbać o tą wiarygodność i pokazać, że wiele tych zagrożeń zostało oczywiście dzięki możliwościom naukowym rozwiązane, ale nie wszystko się da i jest pewien próg. Pani profesor, Joanna Pianowska. Łyżkę dziegciu dorzucę do tej wypowiedzi, bo chciałam powołać się tutaj na przetłumaczoną również na polski książkę żyjącego jeszcze amerykańskiego geografa i biologa Jareda Diamonda, która nazywa się Upadek i która ma swój podtytuł Dlaczego niektórym społeczeństwom się udało, a inne musiały zginąć. I wszystkie te zjawiska, nazwijmy to ekologiczne, które trapią współcześnie planetę, były historycznie przyczynami zagłady wielkich cywilizacji, takich jak Majów, Sumerów, Wyspy Wielkanocnej. My nie uczymy się. My o tym czytamy jak bajkę o żelaznym wilku, ale nie wyciągamy wniosków. Jest jego kolejna książka, która nazywa się The World Until Yesterday. Czego możemy nauczyć się od tradycyjnych czego możemy nauczyć się z tradycji. I czego możemy? No, on tam sięga do rozmaitych rozwiązań, także takich pozytywnych rozwiązań, zderzając na przykład problemy środowiskowe Haiti z taką, że tak powiem, proekologiczną polityką Dominikany, chociaż to są sąsiadujące państwa, czy pokazując na przykład małej pacyficznej japońskiej wyspy Tikopi. Są możliwe do przyjęcia rozwiązania, ale trzeba też wyciągnąć wnioski właśnie z historii, choćby To ja może jeszcze, już panie profesorze, pan czy się A można coś optymistycznego, bo my trochę tak katastroficznie, bo ten raport taki jest, sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna, ale chciałem trochę optymizmu, bo świat powoli się budzi. Budzą się naukowcy, budzą się niektórzy politycy, celebryci, ludzi mądrych nie brakuje, niewątpliwie i widać pewne zmiany. One są za wolne, one są czasami bardzo, bardzo późne, ale one następują. Niewątpliwie świat się zmienia. Świat, który będzie za chwilę, będzie zupełnie inny. Ta planeta już stała się inna. Coś się kończy, będzie bardzo trudno. Niewątpliwie sytuacja będzie bardzo trudna. Zmiany klimatu nas na pewno dotkną bardzo silnie. Ale dla mnie są to fascynujące czasy. Zacytuję tutaj tytuł piosenki zespołu REM. It's the end of the world as I know it. I nie wiem, czy pan redaktor na pewno wie, co było dalej. Znaczy, And I feel fine. Ja tak. czuję się dobrze. Ja to znaczy, czuję się jest dobrze. To koniec świata, takiego świata, jaki znamy, żeby jaki znamy, tak. And I feel fine, tak. Ja się też czuję dobrze, że uczestniczę w tych przemianach, mogę się do nich jakoś dołączyć, coś wznieść, bo żyjemy w pięknych czasach. Wokół siebie mamy ludzi wrażliwych, mądrych. I mam nadzieję, że nam się uda, chociaż będzie trudno. Jeszcze zacytuję coś, może przepraszam i pani doktor jeszcze. John Fowles, taki pisarz, który też był sygnatariuszem tego apelu, prawda? W każdym razie jego autorzy cytują jego głos i on pisze tak, zresztą podobnie jak Franciszek, papież Franciszek mówi właśnie to samo innymi słowami. Dopóki przyroda jest postrzegana jako coś obcego, oddzielonego poza nami, a nie w nas, tak długo jest dla nas stracona, tak powiedział. Franciszek mówi o nawróceniu ekologicznym w swojej encyklice. Tego potrzebujemy. No, to są różne języki mówiące mniej więcej o tym samym. Bardzo proszę. Ja tylko chciałam powiedzieć też optymistycznie, że przyrodnicy ostrzegają, przyrodnicy zbierają informacje, fakty, pokazują, co się dzieje, ale bez włączenia się wszystkich innych grup społecznych, przede wszystkim, no, tutaj jest szalenie ważne, żeby również uczestniczyli w tym celebryci, którzy tak zwani trendseterzy pokazujący, w jaki sposób można troszkę inaczej żyć, modniej, przyjemnie. Ale również jest tutaj ogromne pole do popisu naukowców nauk społecznych, którzy pokazują, jak tę wiedzę przyrodniczą przełożyć na formy perswazji i umiejętności skierowania ludzi na troszkę inny tor i styl życia. Ale proszę mi powiedzieć, jeszcze nam powiedzieć, czy to jest tak, że bez obniżenia poziomu konsumpcji, to się da, czy się nie da? Bo czasami są takie poglądy, książki, że no jednak możemy to utrzymać, ale coś mi się wydaje, że chyba nie. Że musimy być gotowi na to, że ten poziom konsumpcji no, musi spaść, bo inaczej Ziemia tego nie wytrzyma, my zginiemy, tak? Tak, to tak? Niewątpliwie. No mówią o tym wszyscy mądrzy ludzie, łącznie z obecnym papieżem i wcześniejszymi. Potrzebujemy umiarkowania. Jest taki eksperyment naukowy Garetha Hardinga pod nazwą Tragedia wspólnego pastwiska. Ja go często tak robię w sposób taki eksperymentalny z orzechami. On pokazuje, że my, aby przetrwać, potrzebujemy dwóch rzeczy. Umiarkowania, powściągliwości i współpracy. Tych dwóch rzeczy potrzebujemy, żeby przetrwać w tym świecie. Jak się tego nie nauczymy, to czeka nas tragedia wspólnego pastwiska. Piotr Skubała, no ale mam nadzieję, że to nie będą ostatnie słowa w tym programie. Pani doktor? Ja tutaj byłabym troszkę bardziej optymistyczna, bo wydaje mi się, że coraz więcej zaczyna się mówić o konsumpcji niematerialnej, czyli o konsumpcji, powiedziałabym, intelektualnej, no tak, o duchowej, tych możliwościach. No tak. Tych możliwościach, które naprawdę stanowią wartość bezpośrednio nie konsumującą dóbr planety, a rozwijającą. I pani profesor, może jeszcze coś na koniec? Joanna Pieniążka. Wróciłabym jeszcze na chwilę do kwestii edukacji, która jest moim zdaniem drogą do ograniczenia nie tylko konsumpcji, ale także liczby ludzi na świecie, bo jest dobra korelacja pomiędzy dostępem kobiet do edukacji, a ograniczaniem dzietności w krajach afrykańskich na przykład. Więc nie tylko redukcja konsumpcji, ale także możliwość regulowania liczebności własnych rodzin, własnych populacji. Tak. Dziękuję bardzo. I temu służą cele zrównoważonego rozwoju, które zostały przez ONZ przedstawione. Poszczególnym tym elementom, o którym mówiliśmy, i może to jest też taka nadzieja, że się troszeczkę zmieni w skali ogólnej sposób myślenia. Dziękuję bardzo. Pani profesor Joanna Pianowska, pani doktor Anna Kalinowska i pan profesor Piotr Skubała byli dzisiaj z nami. Iwanka Kunewa realizuje program, bardzo dziękuję, a Gabi Darmetko jest wydawcą Klubu Trójki. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja.